puso kong ito ngayong lumingsan ka sa buhay ko. Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo, paano ng mga bukas ko ngayong wala ka na sa piling ko? Paano ang mga pangarap, mga pangako sa bawat isa? Sana'y ikay muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Kahit isang saglit,